हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला। 11वां भाग। 1948 में चारगॉफ ने दिखाया कि डीएनए के नमूनों के सभी नमूनों में प्यूरिन परमाणुओं और पिरिमिडिन परमाणुओं की संख्या एक समान थी। इसका मतलब एडिनाइन और गुआनिन की संयुक्त मात्रा हमेशा साइटोसिन और थाइमिन की संयुक्त मात्रा के बराबर थी, यानी साथ में एडिनाइन परमाणुओं की संख्या हमेशा थाइमिन के परमाणुओं जितनी थी, यानी और साथ में गुआनिन परमाणुओं की संख्या हमेशा साइटोसिन के परमाणुओं जितनी थी, यानी ऐसा क्यों था। इस पर चारगॉफ कुछ अधिक प्रकाश नहीं डाल पाया, पर इन समानताओं का डीएनए परमाणु के ढांचे के साथ जरूर कुछ संबंध था। डीएनए परमाणु के ढांचे के परीक्षण का एक और तरीका था, उसके घोल का तब तक शुद्ध करो जब तक उसमें केवल डीएनए के परमाणु बचें, और फिर उन नाजुक रेशों को सावधानी से घोल में से निकालो। उन रेशों पर एक्सरे बरसाओ जो परमाणु के अंदर अणुओं से टकराकर किसी दिशा में चली जाएंगी। मान लो डीएनए के लंबे परमाणु का ढांचा बार बार दोहराता है और अणुओं का एक विशेष समूह बार बार नियमितता से खुद को एक चेन जैसे दोहराता है। उस स्थिति में एक्सरे उन अणुओं के समूह के साथ टकराकर हर बार उसी दिशा में जाएंगी। उस एक विशेष दिशा में बहुत मात्रा में अणु जाएंगे और एक किरण जैसी बनाएंगे। वो सभी एक विशेष दिशा में होंगे। एक्सरे फोटोग्राफिक फिल्म पर अपना निशान छोड़ते हैं, इसलिए उनका चित्र लिया जा सकता है। अगर परमाणु में अणु कोई विशेष नमूने में नहीं सजे होंगे तो वे भिन्न दिशाओं में जाएंगे और फिल्म पर एक धुंधला सा चित्र बनेगा। पर अगर परमाणु का ढांचा बार बार दोहराएगा तो एक्सरे एक विशेष दिशा में जाएंगे और फिल्म पर बिंदियों का एक नमूना बनेगा। इन बिंदियों के नमूनों से जिन्हें एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न कहते हैं, से परमाणु के ढांचे उसके अंदर अणुओं के समूह किस प्रकार दोहराते हैं उनका अनुमान लगाना संभव होगा। फिर परमाणु और उसके सभी अणुओं का तीन आयामी मॉडल बनाना संभव होगा। 1951 में अमेरिकी केमिस्ट लाइनस पोलंग प्रोटीन के ढांचे पर काम कर रहे थे। अणु किस प्रकार परमाणु में फिट हुए हैं इसे समझने के लिए वो एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि अमीनो एसिड्स की चेन एक हेलिक्स में मुड़ेंगी। आम जिंदगी में हेलिक्स का आकार घुमावदार सीढ़ियों और पलंग की स्प्रिंग में इस्तेमाल होता है।